जगत चेतन सावर जंगम उद्भिद शुद्ध उद्भिद है जरायुज है श्वेत है अंडज है 84 लाख धोनी है देवता है राक्षस है असुर है जग है ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ है वो समग्र ब्रह्मा सब सब परमात्मा सच्चिदानंद इस वासुदेव सर्व इति सम आत्मा शुद्ध हो गया वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा जो लगाए तो सब परमात्मा का सब सब जगह ईश्वर रूप है बलो गुरु ने कोई श्री राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम पानी सर्व परमात्मा खम वायु अग्निम शरीरम महीन ज्योतिष सत्वादि दिशो सत्वादि दिशो द्रमादीन हरे तो शरीर समुदान हरे शरीर यद किंच भूतम प्रणमे जद वो कुछ सब भगवान का शरीर तो प्रणाम समूह करना है पर तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विभाग अलग है कैसे बंधन होता है कैसे मुक्ति होती है ये अलग विभाग है सब बंधन है तो मुक्ति है तो त्रिलोक है तो 14 भुवन है तो व्यास है तो सब मैं समग्र में हूँ समग्र माम समग्र वासस्तव बहुधा प्रतिबंध विष्णु समग्र लोकान जगत सब पर तो सब परमात्मा ही साक्षात है इस वास्ते इसमें राग द्वेष नहीं है ये समग्रता की एकता ज्ञान में एक बात बताऊं खास ज्ञान में एकता नहीं होती है आपकी समझ और है मेरी समझ और है टकराती है आपस में प्रेम में एकता होती है तो अंतिम लक्ष्य प्रेम है ज्ञान नहीं अंतिम लक्ष्य ज्ञान में भेदभाव रहेगा अलगाव रहेगा प्रेम में अलगाव नहीं है आप कैसे हो आप मेरे हो मैं आपका हूँ प्रेम में कोई अलगाव नहीं है तो प्रेम तत्व है ये आखिरी तत्व है सबसे आखिरी तत्व प्रेम है अपने समझ रखा था आखिरी तत्व ज्ञान ज्ञान वो आखिरी तत्व है गीता का अध्ययन करने से बहुत विलक्षण बात संतों की कृपा से अलौकिक चीज मिलती है प्रेम जहां पर होता है वहां पर सब एक हो जाते हैं अच्छे मंद जैसे अपना शरीर है अब इस शरीर में उत्तमांग भी है अधमांग भी है तटी पेशाब भी दिखाते ये भी द्वार है या बोलते हैं सुनते हैं देखते हैं ये भी है सब मिलकर शरीर है शरीर में अशुद्धि शुद्धि ठीक बैठी अच्छा मंदा सब है सब मिलकर ही शरीर है जो सब मिलकर परमात्मा है त्रिलोक की 14 भूत जो कुछ मिलकर परमात्मा है ऐसी भगवान की अलौकिक विलक्षणता ऐसी दिखती विचित्रता से दिखती है तो गीता इस बात को बताती है इस बात को हरि दर्शन दर्शन अपने अपने दर्शन कहते हैं दर्शन अपना अपना दर्शन है अपना अपना अनुभव है उनका तो दर्शनों में भिन्नता रहती है प्रेम में भिन्नता नहीं रहती अपने शरीर में ऐसी एक भिन्नता नहीं है एक बात बताऊं आपको ध्यान देने के लिए अपने गली में कहीं मेला पड़ा हो और उसको हाथ लगा दे तो मन नहीं करता बहुत ग्लानी होती है यार अपनी स्थिति साफ करते लग जाते ग्लानी होती ही नहीं जो अपनापन होता है उसमें ग्लानी नहीं होती मेला मेला वो है तो वही जो गली में पड़ा है टट्टी वही है यार अपने भी टट्टी साफ करो टट्टी लग जा रात में कोई दूरी थोड़ी है या तो एक अपना पड़े ये तो प्रेम में ऐसा होता ज्ञानी दूरी करके घृणा नहीं होती ज्ञान में तो होता भी ये अशुद्ध है ये शुद्ध है ये पवित्र है अपवित्र है ऐसी है ज्ञान में बातें होती है ये ठीक है वे ठीक है तो ज्ञान में भेद रहता है भक्ति में अभेद रहता ज्ञान में अपने लिखा गया लेख में जी ज्ञान में अद्वैत है नहीं भक्ति में अद्वैत है ज्ञान में द्वैत है ऐसा लिखा तो ऐसा मन होता है विचित्र बात तो ज्ञान में अद्वैत ज्ञान में द्वैत क्यों है कि ज्ञान में विवेक है विवेक में सत और असत नित्य अनित्य सार असार ये ज्ञान में है कर्तव्य अकर्तव्य कर्मियों में है सत असत है दो है ये वहां पर न सतो विदिते भाव ना भाव विदिशित ज्ञान में ही बात है तो भक्ति में सत असत चाहम एव सत भी मैं हूँ असत भी मैं ही हूँ अमृतम से मृत्यु से सत असत चाहम नाम ही हूँ मैं ही हूँ असत जो भगवान प्रेम करते असत हूँ द्वेष कैसे होगा ध्यान में तो मत भेद हो जाए, तुम और जानते हो, हम और जानते हो, तुम सगुण के ऊपर से, निर्गुण के ऊपर से छोटा पड़ा, तुम ऐसे हो, हम ऐसे, परंतु प्रिय होता हम ऐसे सब ये इस बार सात्विक राजस्व मेरे से होते, सब मेरे से हो, मतलब पर तरह मेहनत मेरे से अगर ही नहीं हो। समग्र रूप जानने के बाद में ज्ञातव्य नावशिष्य थे, अन्य ज्ञातव्य नहीं रहेगा, क्योंकि मत्ता पर तुम नान्य है ही नहीं और मेरे सिवाय, तो मेरे जानने में बाकी क्या रहेगा, है ही नहीं चीज। इसमें एक बहुत विलक्षण बात निकल जाती है, एक बहुत विलक्षणता आती है इसमें, इसमें विलक्षणता ये आती है कि मनुष्य कहता मेरा मन लगता नहीं, तो लगता नहीं संसार को छोड़ परमात्मा में लगा तब न लगता, अब सभी वासुदेव लगेगा जाए मस्त हो जाऊंगा परमात्मा पर निर्भर नहीं। इससे जो मन एकाग्र होता है निरुद्ध होता है ऐसे करने से नहीं होता, जब तक मन में दूसरी सत्ता है तब तक मन ठीक से हो जाए असंभव बात है, सत्ता ही नहीं दूसरी जहाँ देखो तही प्रभु मैं देख रहे, निज प्रभु मैं देख रहे जगत का आसन करेंगे, निज प्रभु मैं देख रहे सब शत्र अशत्र सात्विक राजस्वता क्रूरता दूसरा सब सब परमात्मा है, तो मन कहाँ जाएगा बताओ। जहाँ ये ज्ञान हुआ ये शेरजी चौथा भाग तब चिंतामणि में लिखा है कि बैठ जाओ एकांत फिर याद आ जाए तो मन में आवत निश्चय करो कि मेरे मन में भगवान का रूप ही आएगा, जो आगे वो भगवान का रूप ही है, कुछ आ जाओ बने कितनी विलक्षण बात बताइए। अब मन का भी क्या करे, जो आ जाए वो भगवान का रूप, और मेरा मन कहाँ जाएगा, भगवान में ही जाएगा, अब बताओ क्या बात हो गई, कितनी कितनी विलक्षण बात बताइए। जो आ जाए भगवान आए, मन जाओ जो भगवान है, बैठ जाओ मस्ती से भगवान, ये याद क्यों भगवान है, तो वासुदेव सर्वम हो जाए जब ठीक अनुभव, वासुदेव से इति ज्ञानवान महात्मा सुदुर्लभ है, वो ज्ञानी के लिए भक्त के लिए कर्मयोगी के लिए अष्टांग योगी के लिए लय योगी मंत्र योगी राजयोगी किसी योग के लिए वो महात्मा दुर्लभ नहीं बताया, गुणातीत बताया है, वो योगी है युक्ततम है ऐसे सब बताया है, परंतु महात्मा सुदुर्लभ समग्र रूप में है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ है, ऐसा महात्मा समग्र रूप हो जाना पूर्णता है, इनसे पहले अपूर्णता है, मुक्ति हो जाएगी शब्दार्थों में मुक्ति हो जाएगी, भेद बढ़ जाएगा कल्याण हो जाएगा, परंतु ये भक्त है वो कष्ट बात गीता बात। नारायण नारायण नारायण नारायण।